Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt, witam Państwa. Czwartek, 27 kwietnia, minęła czwarta. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Strażacy walczą o uratowanie norweskiego tankowca. Statek przewrócił się i zaczął tonąć w stoczni w Gdyni. Deszcz i chłód, czyli jesienny początek majówki. MGW wydaje ostrzeżenia przed ulewami. Są zarzuty dla członków gangu, którzy handlowali nielegalnymi lekami na potencję i anabolikami. 6 osobom grozi do 8 lat więzienia. Serwis Trójki zaczynamy od informacji z Gdyni. W stoczni remontowej Nauta przewrócił się dok z remontowanym statkiem. 80-metrowy norweski tankowiec zaczął nabierać wody i tonąć. Z pierwszych informacji wynika, że pracownicy zostali ewakuowani i nikomu nic się nie stało. Na miejscu cały czas trwa akcja strażaków. Walczą o to, by jednostka nie poszła na dno. Według świadków tankowiec, chemikaliowiec jest w stoczni od ponad tygodnia. Dzisiaj po południu dok zaczął się przechylać, tak by ostatecznie niemal położyć się wraz z 80-metrową jednostką na wodzie. To prawdopodobnie efekt rozstrzelnienia jego zbiorników. Najważniejsi jednak ludzie. Według wszelkich informacji od ratowników, stoczniowcy i załoga zdążyli się ewakuować. Trwa jeszcze dokładne sprawdzanie. Na miejscu jest 9 zastępów strażaków i grupa wodno-nurkowa. Stoczniowa Straż zabezpieczyła kanał portowy zaporą, która ma zapobiec skażeniu substancjami oleistymi. Choć na wodzie ich wyraźnych śladów nie widać, tak mówią świadkowie. Te informacje w Gdyni zbierał Sebastian Kwiatkowski. Dodajmy, że w akcji ratowania statku uczestniczą także służby stoczni i kapitanatu portu. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Początek długiej majówki w strugach deszczu i to w całym kraju. IMGW wydaje ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dla województw małopolskiego i świętokrzyskiego oraz części województwa śląskiego. W tych regionach prognozowane są opady deszczu do 30 mm, 35 lokalnie i te opady będą występowały dzisiaj i jutro do godzin porannych. Synoptyk Małgorzata Tomczuk dodaje, że w sobotę także należy spodziewać się deszczowej pogody, a do tego niskiej jak na tę porę roku temperatury. Najcieplej w Polsce centralnej i zachodniej około 10-12 stopni, a najchłodniej na wybrzeżu przy wietrze od morza tam będzie 5-6 stopni. Ale w pogodzie są i dobre informacje, więcej słońca i pogodnego nieba będzie od niedzieli i będzie też cieplej we wtorek na południowym wschodzie kraju nawet do 21 stopni. Handlowali nielegalnymi lekami na potencję i anabolikami. 6 osób zatrzymali pomorscy policjanci i zabezpieczyli kilkaset tysięcy tabletek o czarnorynkowej wartości około 1 000 000 złotych. A preparaty były ukryte w mieszkaniach i magazynach w Gdańsku i Zakopanem. Nad rozbiciem tego gangu specjalna grupa pracowała od ponad 2 lat, informuje Michał Sienkiewicz z Policji w Gdańsku. To była bardzo skomplikowana sprawa i zaczynaliśmy tak naprawdę od podstaw, czyli od osób, które kupują tego typu środki. Główny podejrzany w tej sprawie został zatrzymany w ostatniej chwili, bo chciał uciec za granicę. Został zatrzymany na płycie lotniska, już siedział w samolocie, już miał wylatywać. W tym momencie policjanci wspólnie ze strażnikami granicznymi zatrzymali go. Policjanci zatrzymali 3 mężczyzn i 3 kobiety. Wszyscy usłyszeli zarzuty nielegalnego sprzedawania produktów leczniczych, fałszowania dokumentacji i prania brudnych pieniędzy. Ponadto jedna osoba dodatkowo odpowie za posiadanie dziecięcej pornografii. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. W całej Polsce tysiące, w samej Warszawie ponad 230 placówek kulturalnych weźmie w tym roku udział w Nocy Muzeów. Z 20 na 21 maja wstęp do tych placówek będzie bezpłatny. Od 14 lat impreza cieszy się dużym powodzeniem i wśród mieszkańców, i wśród turystów, mówi prezydent Warszawy Hanna Grągiewicz-Walc. Około 200 tysięcy osób w tą noc przebywa w bardzo różnych muzeach. Uniwersytet Warszawski 14 tysięcy, Muzeum Wojska Polskiego 11 tysięcy, Muzeum Narodowe 10 tysięcy. Tak wyglądają rekordziści. Wśród atrakcji m.in. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Kustosz Małgorzata Rosen zapewnia, że w odnowionej kamienicy na zwiedzających czeka wiele atrakcji. Doktoranci będą mogli odwiedzających zapoznać, na czym polega praca chemika jądrowego. Będzie ustawiona bramka dozymetryczna, na której będzie można zbadać stopień skażenia radionuklidami, czyli sprawdzić, czy za dużej dawki promieniowania nie otrzymaliśmy podczas rentgenów. Będą wykonywane pokazy chemiczne. Szczegółowe informacje o Nocy Muzeów są już dostępne w internecie. A kolejne informacje w Trójce, w skrócie wiadomości o 16.30. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy pochmurno, na wschodzie, na południu i w centrum opady deszczu, miejscami na południu i na wschodzie intensywne, a na Pomorzu spodziewane są mgły tej nocy. Temperatura od plus 1 stopnia nad morzem do plus 5 w centrum i do 8 na krańcach południowo-wschodnich. Ale uwaga, na Pomorzu Zachodnim spodziewane są przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Jutro chmury i deszcz. Od Górnego Śląska przez centrum po Podlasie będzie padać mocno. Temperatura od 7 do 16 stopni, najcieplej na Podkarpaciu. Początek długiego weekendu chłodny. chłodny, ale później zrobi się cieplej, jednak nadal może padać. To cieplej to od poniedziałku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie laptop Kiano Slim Note z procesorem Intel i systemem Windows 10 za 599 zł. Saturn. Technologia tak ma. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Tak brzmią paliwa BP z technologią Active, które pożerają brud z twojego silnika niczym setki bardzo głodnych piranii. Zwykłe paliwa mogą zostawiać w silniku brud, ale wszystkie paliwa BP łatwo go usuwają, pomagając silnikowi pracować wydajniej, dzięki czemu możesz przejechać dalej. I czysto! Dzięki, chłopaki! Odkryj czyszczącą silnik technologię Active dostępną we wszystkich paliwach BP. BP. Kierujemy się tobą. Nie dotyczy LPG. Zwykłe paliwa to paliwa bez dodatków, spełniające podstawową normę PNEN. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od sondaży i od zjawisk, które na sondaże wpływają. Dlaczego jednym rośnie, innym spada? Dlatego, że mamy Misiewicza, dlatego, że mamy Macierewicza, że mamy drzewa szyszki, występy ministra Waszczykowskiego, Asane Skobary i inne takie. To paliwo poparcia dla PiSu, jakim były programy socjalne, się wyczerpało. Dali, bo się należało, a teraz czekamy na więcej i że PiS ma problem. O sondażach i o uniwersalnych prawach, które sondażami rządzą, na przykładzie tego rządu, poprzedniego rządu i jeszcze poprzedniego rządu już za chwilę. A do aktualnego układu sił powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki o 17:45. Emmanuel Macron ma duże szanse zostać prezydentem Francji. Mówiąc o przyszłej pierwszej damie, wiele osób zwraca uwagę na różnicę wieku. 39-letni Macron jest o 25 lat młodszy od swojej żony. To, że mężczyzna powinien być starszy w związku, jest jakąś normą społeczną, czyli my sami ją wytworzyliśmy. To znaczy, że my sami możemy również tę normę zmienić i ona się zmienia. O różnicy wieku partnerów za kwadrans. Dwa dni temu samolot startujący z Okęcia został trafiony piorunem. Samolot zawrócił i bezpiecznie wylądował. Smacznie spałam, kiedy to się zdarzyło. Obudził mnie wielki huk. Zobaczyłam iskry za oknem i właściwie nic więcej się nie działo. Pasażerowie na pokładach statków powietrznych i załoga są absolutnie bezpieczni. Nie można tego niestety powiedzieć o konstrukcji samolotu. Co się może stać, gdy piorun trafi w samolot? O tym za pół godziny. Myszka komputerowa ma już 36 lat. Trochę się zmieniła, ale generalnie ma się dobrze. Ile było problemów z myszkami kulkowymi, ile trzeba było czyścić. Każdy z nas ma za sobą te wszystkie prace związane z myszkami. Przy intensywnej pracy, użytkowaniu takiej myszki, ona na kilka miesięcy wystarczała, potem trzeba było po następną pójść. O myszkach starych i nowych przed 17. Po 17 powrócimy do myśli wyrażonej przez słuchacza w porannej audycji. Niektórym rodzicom łza się wokół zakręci, a telefon był taki. Chciałem zameldować dzisiaj, szanownej trójce, że dzisiaj wykonałem ostatnią kanapkę córce, która zaczyna zdawać matury. Dzisiaj był ostatni dzień szkoły. Jak nie wiem, kiedy to minęło normalnie. Wzruszenie mnie ogarnęło, robiąc tą kanapkę, prawie się popłakałem, także Ostatnia kanapka dla licealistki dzisiaj była wykonana. Pozdrawiam z Gdańska, Krzysztof. Ostatnia kanapka, pierwszy dorosły garnitur. Kiedy to minęło? O tym za godzinę, pewnie szybciej. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 22 i 7 trójek, Halinka już przy telefonie do 19, mailowo zd3@polskieradio.pl. 10 minut po 16, zaczynamy. Na początek grupa Charlatans. Tu Trójka, 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Według sondażu Kantar Millward Brown dla TVN24 Platforma Obywatelska wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość. Obie partie mogą liczyć odpowiednio na 31 i 29% głosów. Do Sejmu, zgodnie z tym badaniem, weszłyby jeszcze trzy partie. Kukiz 15 z notowaniami na poziomie 10%, SLD 6% i Nowoczesna 5%. Postanowiliśmy sprawdzić, w jaki sposób, kiedy i dlaczego rządzącym partią topnieją sondaże. O tym Łukasz Walewski. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, a rządzenie, jak wiadomo, zużywa. Sondaże polityczne wskazujące poparcie dla rządu i jego działań na początku każdej kadencji naturalnie są wysokie dzięki zwycięstwu w wyborach. I bardzo często wygrani dostają jeszcze premię na starcie, mówi szef Instytutu Spraw Publicznych dr Jacek Kucharczyk. To daje rządowi na jakiś czas dosyć stabilne poparcie. Na ogół zaczyna spadać, kiedy ludzie rozczarowują się do polityki rządu. I to się równie często wiąże z rozczarowaniem konkretnymi działaniami, czy też może nawet brakiem konkretnych działań, niespełnianiem obietnic, co stylem rządzenia. I to właśnie styl rządzenia często bardziej decyduje o notowaniach rządu niż prawdziwe dokonania czy porażki konkretnych polityków albo koniunktura gospodarcza, dodaje politolog dr Olgierd Annusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Moment, w którym władzy zaczyna topnieć poparcie, w żaden sposób nie zależy od wskaźników ekonomicznych, tylko od tego, w którym momencie politycy pokażą arogancję władzy. Ten trend polegający na dynamicznym wzroście poparcia dla Platformy i stopniowym spadku poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, on się zaczął nie dlatego, że w Polsce jest gorzej ekonomicznie. Wręcz przeciwnie, te dane, które słyszymy, są dość optymistyczne. I co? I nic. Dlatego, że mamy Misiewicza, dlatego, że mamy Macierewicza, że mamy drzewa szyszki, występy ministra Waszczykowskiego, Asane Skobary i inne takie. Tak też było z notowaniami Platformy po aferze taśmowej, gdy w Polsce mówiono głównie o ośmiorniczkach i niecenzuralnym języku polityków. Jeszcze ważniejszym problemem jest to, że w pewnym momencie po takich potknięciach politycy zaczynają postrzegać świat w ten sposób, że my rządzimy wspaniale, tylko się słabo komunikujemy. Żyją w takim przekonaniu, że w zasadzie to działają świetnie, tylko trzeba trochę tam bardziej przykryć to jakimiś innymi działaniami i wymyślić, jak opowiemy o tych naszych błędach, tak żeby nikt ich nie zauważył. A jeszcze częściej po prostu skoncentrują się na wyżalaniu się na paskudne media, które po prostu robią z igły widły. Wskazuje socjolog dr habilitowany Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przypomnijmy rekordy rządów w Polsce po 89 roku. Najpoważniejsze spadki poparcia zanotowały gabinety Waldemara Pawlaka i Leszka Millera. Najlepiej poparcie udawało się utrzymać rządom Kazimierza Marcinkiewicza i Donalda Tuska, a rząd PO-PSL był jak dotąd jedynym, który został wybrany na kolejne 4 lata, dodaje dr Kucharczyk. Przedtem samo dotrwanie do końca kadencji już było sukcesem premiera i rządu i jak wiadomo, to się często nie udawało. No, chociażby przypomnieć trzeba aferę Rywina, która nie tylko wysadziła siodła premiera Millera, zasłużonego skądinąd wprowadzeniem Polski do Unii Europejskiej, no ale doprowadziła do tak spektakularnej porażki SLD, że ta partia tak naprawdę nigdy już później nie odzyskała porównywalnego poparcia z tym, jaki miała na początku lat 2000, więc widać, że poparcie łatwo stracić i łatwo stracić na dobre. A już zachować je bądź zyskać, to naprawdę wielkie wyzwanie. A według badania CBOS z maja 2014 roku, a więc nie uwzględniającego obecnego rządu, najwyższe pozycje w rankingu najlepszych premierów w Polsce po 89 roku miał Tadeusz Mazowiecki. A do aktualnego układu sił i do wydarzeń na dzisiejszej scenie politycznej powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki. Beata Michniewicz powróci konkretnie o 17.45. Who put those black lines under your eyes? Let me replace them with a smile. Let us from lovers that you don't read, toys for children. Not conceived. Yes, it's real life. Sometimes it gets so hard, you wonder why you try. It makes no sense at all. So you just turn out your light, try to figure out what's going on in your mind. Makes no sense at all. So you close your eyes, you think of death, nothing left in your head till the morning. Can you wait until the morning? Ooh. this gilded cage, yeah, couldn't hold their soul. So who put those black lines under your eyes? Let me replace them with a smile. Yes, it's real life. Sometimes it gets so hard, you wonder why you try. Makes no sense at all, so you just turn out your light. Try to figure out what's going on in your mind. Makes no sense at all. You rise, think of death, think of yourself somewhere better in the morning. Still praying for the morning. I can wait until the morning. I can wait until the morning. I can wait until the morning. Pan Andrzej napisał: proszę przekazać temu panu od ostatniej kanapki dla córki, że pierwszy szampan wypity po udanej maturze z dzieckiem smakuje wspaniale. Z ukłonami. Też mam w domu domowego maturzystę i ostatni raz go dzisiaj odwoziłem do szkoły, bo pracuję niedaleko jego szkoły. I proszę mi wierzyć, też miałem łzy w oczach, jak go odprowadzałem z wzrokiem. Stał się dorosły. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. No, ten temat korzeniami sięga Francji. I starsza żona lub partnerka, dla wielu związek, w którym kobieta jest starsza od mężczyzny, ciągle jest tabu. Jeśli różnica wieku jest duża, budzi ogromne zaciekawienie. Niedawno kandydat na prezydenta Francji, Emmanuel Macron, opowiedział mediom szczegóły początków swojego małżeństwa z kobietą starszą od 25 lat i do tego jego dawną nauczycielką. W naszej kulturze utarło się, że to mężczyzna powinien być starszy od kobiety, mówi Joanna Gutral, psycholog z Uniwersytetu SWPS. To, że mężczyzna powinien być starszy w związku, jest jakąś normą społeczną, czyli my sami ją wytworzyliśmy. To znaczy, że my sami możemy również tę normę zmienić i ona się zmienia. Dla wielu bardziej dopuszczalne jest to, że mężczyzna jest starszy. To czysta biologia. Kobieta no krócej może mieć dzieci. Między innymi to są takie korzenie biologiczne, jak najbardziej. Drugie też takie socjoekonomiczne, że to mężczyzna jako głowa rodziny powinien ją utrzymywać, powinien mieć stabilny status finansowy. A może to zrobić starszy mężczyzna? A z reguły, jeżeli kobieta oczekuje jakiegoś statusu, tak, czyli tej gotowości do tego, żeby mieć to potomstwo i zakładać rodzinę, faktycznie poszukiwała starszego partnera. Teraz, jak wiemy, te normy się zmieniają i status majątkowy partnera przestaje mieć znaczenie, kiedy kobieta czuje się wystarczająca sama dla siebie. Jak to wygląda we Francji? Czy kogoś zdziwiło, zszokowało, że kandydat na prezydenta tego kraju ma sporo od siebie starszą żonę? W zasadzie ta różnica wieku tutaj jest w bardzo jakiś taki naturalny sposób przyjmowana. On z żoną raczej intryguje. Zofia Czubak, Polka mieszkająca we Francji. Tutaj jest jednak bardzo taki nurt we Francji od już bardzo dużego czasu, bardzo taki feministyczny. Więc w zasadzie ona jest takim wcieleniem tego nurtu feministycznego, że kobieta nawet w tym wieku może być fascynująca. W zasadzie jest przedstawiana może, że zdobyła coś. Najnowsze badania pokazują, że 41% Amerykanów w wieku 35-45 przyznaje się, że jest w związku partnerskim z osobą starszą o przynajmniej 5 lat. Więc tam wydaje się to już być dość szeroko akceptowalne. Z pewnością, kiedy to kobieta jest starsza od mężczyzny, jest to temat znacznie mniej nośny niż w przypadku, kiedy to mężczyzna jest starszy i ma młodszą partnerkę. Zuzanna Iwińska z portalu plotek.pl. Bazując na polskich przykładach, obserwując reakcje internautów, młode panie, które wiążą się ze znanym i starszym partnerem, muszą się zmagać z hejtem, nawet wtedy, kiedy ten związek jest już długi i szczęśliwy. Dlaczego? Pokutuje jednak, że jak młoda kobieta wiąże się ze starszym mężczyzną, to na pewno nie ma tam miłości, tylko leci na kasę, jest to pusta lala, a ów mężczyzna jest znowu zainteresowany tylko i wyłącznie satysfakcją seksualną. W showbiznesie starsza partnerka nie szokuje, a twoi znajomi komentowali, że masz młodszego o 11 lat partnera. Ci bliscy nie mieli z tym żadnego problemu. Pani Ewa. A ci dalsi rzeczywiście było kilka takich osób, które się bardzo z tego śmiały i mówiły, że to kompletnie w ogóle bez sensu i że nie pasujemy do siebie. Mam bardzo wielu znajomych, coraz więcej nawet, prawdę powiedziawszy, w takiej sytuacji. Znam chyba ze 4 pary, w których różnica wieku wynosi minimum 8 lat, gdzie kobieta jest starsza. I powiem szczerze, że te związki mają się dobrze, a nawet lepiej niż te, w których partnerzy nie są do tego stopnia różni wiekowo. W większych miastach takie związki, przez to, że są bardziej powszechne, częściej się zdarzają, możemy je obserwować wśród sąsiadów i znajomych, są one bardziej akceptowalne. W mniejszych miastach faktycznie może być to odbierane jako jakiś niepokojący skandal. Czytałam nawet tutaj przed rozmową z Państwem taki krótki wywiad, w którym 34-latka związana z 10 lat młodszym mężczyzną sama przyznała, że wyprowadziła się do większego miasta, gdyż tam przestało być to dla kogokolwiek zadziwiające, że ona jest w takim związku. Więc faktycznie w dużych miastach, gdzie to zjawisko jest już powszechne, przestaje to być tematem tabu. Czy różnica wieku ma znaczenie i jakie znaczenie ma różnica wieku? O to pytała Izabela Woźniak. To, że żona być może przyszłego prezydenta Francji jest od niego starsza o 25 lat, budzi zaciekawienie. No ale jaka byłaby reakcja, gdyby żona kandydata na prezydenta Francji była od niego młodsza o 25 lat? 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Jest 16:30. Trójce, skrót wiadomości. Radosław Mróz. Jest drugie upomnienie Komisji Europejskiej dla Polski w związku z wycinką drzew w Puszczy Białowieskiej. Bruksela przeszła do kolejnego etapu postępowania o naruszenie unijnego prawa, za co grożą wysokie kary finansowe. Komisja nie uwzględniła na razie argumentów polskiego rządu, który tłumaczył, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne, by ratować ważne siedliska przyrodnicze. Postępowanie przeciw Polsce trwa od prawie roku. Komisja przedstawiła w Warszawie zarzuty dotyczące naruszenia niektórych przepisów w dyrektywie siedliskowej i ptasiej. Te zastrzeżenia podtrzymała i w liście do polskiego rządu informuje, że czeka na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Ruszyło śledztwo w sprawie niedzielnego wypadku Tomasza Golloba. Jak na razie chełmińska prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie, a nie przeciwko komuś. Spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu. Mówi prokurator Andrzej Lubiński. Żużlowiec po wypadku na Krosie trafił do szpitala. Tam przeszedł operację kręgosłupa. Zawodnik ma uszkodzony rdzeń kręgowy. Papierosy i tytoń o wartości ponad 2 milionów złotych przejęli funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. W tej sprawie zatrzymana została jedna osoba, to obywatel Armenii. Towar znaleziono u 46-letniego obywatela Armenii. Mężczyzna przechowywał go w samochodzie, mieszkaniu i garażu. W sumie było to ponad 160 tysięcy paczek papierosów oraz ponad 80 kg krajanki tytoniowej. Towar nie posiadał polskich znaków skarbowych akcyzy. Ormianinowi za popełnione przestępstwa grozi kara nawet 3 lat pozbawienia wolności. Informował Łukasz Kałuża, a kolejne informacje w Trójce w serwisie o 17:00. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy pochmurno, na wschodzie, na południu i w centrum opady deszczu, miejscami na południu i na wschodzie intensywne, a na Pomorzu spodziewane są gęste mgły. Temperatura tej nocy od plus 1 stopnia nad morzem do plus 5 w centrum i do 8 na krańcach południowo-wschodnich, ale uwaga, na Pomorzu Zachodnim spodziewane są przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Jutro w ciągu dnia chmury i deszcz. Od Górnego Śląska przez centrum po Podlasie padać będzie mocno. Temperatura od 7 do 16 stopni, najcieplej na Podkarpaciu. Początek długiego weekendu chłodny, później zrobi się cieplej, od poniedziałku być może cieplej, jednak wciąż jeszcze raczej deszczowo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wsiąść do rakiety, polecieć ku gwiazdom. Każdy ma jakieś marzenie. Tylko w sklepach Euro spełnisz dziecięce marzenia. Zobacz katalog Mam Marzenie, a w nim... Smartfony, laptopy, konsole, aparaty fotograficzne, sprzęt audio, smartwatche i wiele innych. Katalog dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Lataj liniami Emirates i kolekcjonuj nowe wspomnienia z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Korzystaj ze specjalnych cen biletów już od 1699 zł na loty z Warszawy i z powrotem. Rezerwuj do 29 kwietnia na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie piękna świata. Fly Emirates. Hello tomorrow. W tym sezonie grillujemy jak zawsze i jak jeszcze nigdy. Będziemy tradycyjnie wrzucać na ruszt same najlepsze kawałki. A ci, którzy lubią nowocześnie, też będą mieli co wrzucić. Bo teraz w Lidl otwarcie sezonu grillowego. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Różne rodzaje, jedynie 11,90 za kilogram. 11,90. A Pepsi 2 razy 2,5 litra tylko 6 zł. 6 zł. Lidl. Tradycyjnie lub nowocześnie. Tak się grilluje w tym sezonie. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Jest taki nowy i taki utalentowany. Chciałoby się powiedzieć urodzony talent, gdyby nie trzeba było powiedzieć wyprodukowany talent. I dobrze się nazywa Fiat Talento. Krótko mówiąc, idealny partner dla Twojej firmy. Jest talento w wersji furgon i jest talento w wersji kombi. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Talento. Już od 71 500 zł netto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut godzina 17. 22 i 7 trójek dzwoni w sprawie sondażu. Te ostatnie badania, które państwo publikowali tutaj na antenie Trójki i w ogóle o których mówią Gazeta Wyborcza, TVN, to jest jakaś bzdura kompletna. Jak to jest możliwe, żeby 80% społeczeństwa, które jest nastawione na socjal, na sprawy społeczne, na dofinansowywanie ze skarbu państwa, jak gdyby ich codziennego życia poprzez program 500+, mogło wyrazić negatywną opinię na temat na przykład PiS-u. Po prostu tego kompletnie nie rozumiem, także ja w badania w ogóle nie wierzę. I ten temat powróci w Pulsie Trójki o 17.45. À toi la fille qui me rend si du récit tendre, qui s'aime parler quand je suis barré, je veux rien entendre. Quand j'ai le cœur sourd, quand j'ai le cœur lourd, de pluie de peine, elle a me trempé dans de l'acier, quand je suis paumé, que tout m'enchaîne. J'ai parfois l'âme prise dans des filets qui me tourmentent. J'ai parfois l'âme grise. Et si ce soir tu me demandes comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À toi l'ami, le seul homme qui m'a tenu la main. Quand tous les jours je m'en faisais pour les lendemains. Toi dont je sais que même blessé, t'es toujours là pour me porter, pour abréger ma peine jusqu'à ce que je sois léger. J'ai parfois l'âme en crise, ma joie de vivre quand on me la rende. Comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète. Je te répondrai ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. Moja żona jest 10 lat ode mnie starsza, jest też moją nauczycielką. Za 3 dni mamy 12. rocznicę ślubu i moja żona słucha teraz Trójki i bardzo cię kocham, pozdrawiam. I to była najlepsza decyzja mojego życia. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. Comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète. Je te répondrai, ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça. Klaudio Capeo, 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Przed zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak burze, na Ziemi chronią nas piorunochrony. Ale burza może nas złapać również w samolocie. Nikomu nie życzymy. Kilka tysięcy metrów nad Ziemią. Taki przypadek mieli pani Magda i pan Piotr, których weekendowy wyjazd za granicę skończył się kilka godzin po wylocie z lotniska Chopina. Ja smacznie spałam, kiedy to się zdarzyło. Obudził mnie wielki huk. Zobaczyłam iskry za oknem i właściwie nic więcej się nie działo. Samoloty lecące w chmurach czasami są trafiane wyładowaniami elektrycznymi. Fizyk dr Łukasz Badowski z Centrum Nauki Kopernik. Niekiedy te wyładowania elektryczne są na tyle niewielkie, że nawet nie widać tego. Czasami, jeżeli akurat się trafi jakieś bardzo mocne wyładowanie, to mogą się pojawić dodatkowe efekty dźwiękowe. Absolutnie z punktu widzenia pasażera, samego samolotu, jest to całkowicie niegroźne. Dlaczego? Ten fenomen nazywa się klatką Faradaya. Jeżeli to jest metalowa puszka, która nas otacza, ona jest całkowicie nie do przejścia dla pioruna, dla ładunku elektrycznego, bo piorun uderzając spływa po powierzchni. Huk, taki wielki blask, chwila powiedzmy strachu, że o, ciekawe, czy tam jeszcze jest silnik. Nie wiadomo było, co się dzieje. Lecieliśmy dalej, to myślałem, że wszystko jest okej. Zrobiło się nagle cicho i wszyscy czekali na obsługę, że poinformuje nas, co się stało. Kapitan powiedział, że uderzył w nas piorun, musimy wrócić do Warszawy na jakąś kontrolę. To, że we wnętrzu tej klatki Faradaya nic się nie dzieje, to nie znaczy, że nie dzieje się na powierzchni. Tomasz Białoszewski, publicysta lotniczy. A z powierzchni mimo wszystko mogą przeniknąć impulsy i uszkodzić niezwykle delikatną elektronikę samolotu, jego awionikę, czyli przyrządy kierowania lotem, jego hydraulikę. W związku z tym piloci, jeśli taka sytuacja im się przydarzy, starają się raczej dmuchać na zimne, wylądować na najbliższym lotnisku po to, żeby sprawdzić samolot. I w większości przypadków, i tak to należy traktować, nie są to lądowania awaryjne. Są to lądowania, można powiedzieć, profilaktyczne. Tak naprawdę największym problemem nie jest to, że piorun to jest ładunek duży elektryczny. Największym problemem jest to, że piorun jest bardzo, bardzo gorący. W związku z tym może nastąpić jakieś uszkodzenie wynikające po prostu z zetknięcia z ogromną, wysoką temperaturą, która może coś wypalić, uszkodzić, zniszczyć. Aczkolwiek samoloty są dość odporne. Naukowcy, między innymi z Politechniki Śląskiej, pracują nad tym zagadnieniem, próbując wytworzyć taki materiał do budowy samolotów, aby ładunki elektromagnetyczne powodowały jak najmniejsze skutki niepożądane. Samoloty napędzane śmigłem są o wiele mniej jakby uczulone na uderzenie pioruna od samolotów odrzutowych, ponieważ mają mniejszą masę, a prawdopodobieństwo ściągnięcia na statek powietrzny uderzenia pioruna rośnie wraz z masą i prędkością samolotu. To nie było Państwa jedyne spotkanie, że tak powiem, z piorunami. Kiedyś jak lecieliśmy z Wrocławia do Warszawy, zostaliśmy zawróceni nad Warszawą. Poleciliśmy też do Bydgoszczy i do kilku innych portów, ale nie udało nam się wylądować, bo też była ogromna burza. Było też o niej w wiadomościach. I pioruny Państwa ścigają. Przyciągamy jakieś złe warunki pogodowe. A piorun uderzający w samolot to nierzadki przypadek. Według statystyk w ciągu roku w każdy samolot uderza jeden piorun. A wyładowaniami elektromagnetycznymi w czasie lotu, czyli trafieniami w czasie lotu, zajęła się Paulina Kozion. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jeżeli mieli Państwo jakieś przygody podniebne, to może lepiej nie opowiadać, bo co niektórzy boją się latać. Where the amber heals the desolation of the wound deep in you tonight. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down to your railroad. And you never felt so cold. You rule the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies, and she kicked you in the balls. This is a night ride to burn your poetry. This is a night ride to smash up your guitar. This is a night ride down in your graveyard. This is a night ride with your monkey. This is a night ride with a devil on your case. This is a night ride to your nightmare. It's time to cut through the chase. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down on the railroad. W sprawie wątpliwości sondażowych słuchacz odpowiada poprzedniemu słuchaczowi: pieniądze to nie wszystko. Z pozdrowieniami pan Paweł. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Kulkowa, optyczna, bezprzewodowa. Tak na przestrzeni lat zmieniała się myszka komputerowa, czyli urządzenie, bez którego do niedawna nie mogliśmy sobie wyobrazić pracy przy komputerze. Myszka w tej formie, jaką znamy dziś, powstała przed 36 laty, ale tak naprawdę pierwsze tego typu urządzenia zostały opracowane dużo wcześniej, mówi Andrzej Bilecki, przewodnik z Muzeum Techniki i Przemysłu. Wprawdzie już w 1965 roku wprowadzono tę nazwę computer mouse, czyli myszka komputerowa, ale ona właściwie tylko w minimalnym stopniu przypominała to, co my za myszkę komputerową uważamy. Przede wszystkim drewniana obudowa. Zamiast kulki, dwa metalowe koła, rolki, które przekazywały następnie do układu czujnikowego po prostu informacje o ruchu samej myszki. Dzisiaj korzystamy z myszek laserowych, niektórzy mówią optycznych. Krzysztof Chwałowski, dyrektor Muzeum Historii Komputerów i Informatyki. Jak to wyglądało jeszcze do niedawna, no to wszyscy znamy myszki kulkowe, odkręcane od dołu, wylatuje taka ciężka kulka pogumowana, którą trzeba było bardzo często wykąpać w wodzie z płynem do mycia naczyń najlepiej. No i wyczyścić tak zwane rolki, które tą myszkę wprawiały tak naprawdę w ruch na ekranie. Pamiętamy na przykład, ile było problemów z myszkami kulkowymi, ile trzeba było czyścić, tam się dostawały zanieczyszczenia, kurz. Otwieramy tę myszkę, każdy z nas praktycznie ma za sobą te wszystkie rozczarowania i prace związane z myszkami. Przy intensywnej pracy, użytkowaniu takiej myszki, ona na kilka miesięcy wystarczała, potem trzeba było po następną pójść. Ręka nas boli po używaniu myszki, z czego to się bierze? Są to wszelkie problemy związane dosłownie z przeciążeniem. Paweł Daroszewski, fizjoterapeuta z przychodni Profemet, sport i rehabilitacja grupy Luxmed. No i ręka może różnie reagować. Na pewno wtedy, kiedy jest to po prostu takie klasyczne przeciążenie, no to mogą boleć mięśnie czy powięzi. Wtedy, kiedy jest to przeciążone, po prostu jest za bardzo napięte. Dodatkowo, jeśli przeciążenie jest permanentne, długotrwałe, wówczas wpływa to na nerwy. Te nerwy na przykład mogą ulec uwięźnięciu, no i jak ulegają uwięźnięciu, to po prostu zaczynają boleć. Pojawiły się tablety, pojawiły się ekrany dotykowe. Długo jeszcze myszka pożyje? No, jeszcze pożyje. Andrzej Pająk z portalu crazynauka.pl. Jest po prostu prosta, banalna w produkcji, w obsłudze. Po prostu jest tania. Już ponad 10 lat nie mam w swoich kolejnych laptopach myszki. Najpierw był to, powiem otwarcie, wcale nie taki sympatyczny, nie taki łatwy w obsłudze TrackPoint, a na touchpadzie praktycznie w sposób prawie że perfekcyjny pracuje. Wszyscy mówią, że Boże, tylko nie chcę tego laptopa z tym takim czymś między klawiszami. I to właśnie jest TrackPoint, to jest taka, niektórzy mówią, gumowy dyndel, po którym się paluszkiem nie przesuwa, ale przesuwa się całym dyndelkiem i dzięki niemu ruszamy naszym kursorem. Takim miejscem, gdzie myślę, że jeszcze myszka będzie długo się trzymać, to są gry. Porządna klawiatura i myszka, która jest doważana specjalnymi odważnikami, która ma dużą rozdzielczość działania, że jest ekstremalnie precyzyjna. Jeszcze długo się tam utrzyma. Futurystyka futurystyką, ale najprostsza myszka kosztuje 15 zł. A pierwsze urządzenie będące pierwowzorem dzisiejszej myszki powstało już w roku 1947 i służyło do namierzania celów lotniczych. O historię myszki komputerowej pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Uwaga, już za chwilę o zapowiadanym na 2 maja proteście pracowników sieci handlowych. Klienci mogą mieć kłopoty. Szczegóły za 2 minuty, za 2,5. Dla ciebie jestem, przez ciebie płonę. Tobą mam myśli przesycone. Z tobą chcę wszystko. Siebie kształcić i zmieniać chcę. Dla ciebie siebie kształcić i zmieniać chcę. A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? Wiesz? A Jeżeli ktoś boi się latać, to teraz na chwilę powinien ściszyć radio. Była burza we Frankfurcie właśnie, przez to samolot musiał troszeczkę pokrążyć w powietrzu, następnie samolot zaczął podchodzić do lądowania. Po burzy pojawiają się takie ciekawe, według mnie to była jakaś dziura, takie zjawisko po prostu w pewnym momencie takiej dziury powietrznej, bo widząc już ziemię i drzewa i samochody dość wyraźnie, samolot nagle zaczął z taką prędkością spadać pionowo w dół, ja pierwszy raz widziałem ludzi, którzy zaczęli płakać w samolocie ze strachu. Ja szczerze powiedziawszy też mało pod siebie nie narobiłem, no starałem się trzymać dobrą minę, ale przeżycie niesamowite. No i jak trafił już na te powietrze, to tak huknęło, że można było poczuć na kręgosłupie, jak się ten samolot zatrzymał na odpowiedniej warstwie powietrza z odpowiednim ciśnieniem. To może jakiś pilot wyjaśni, co to było. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. 2 maja możemy dłużej postać w kolejce do kasy w części marketów i sieci sklepów sieciowych. NSZZ Solidarność zapowiada, że kilkanaście tysięcy pracowników w około 300 dyskontach, hipermarketach i centrach dystrybucyjnych będzie protestowało. Dotyczy to takich sieci jak Biedronka, Auchan, Tesco, Decathlon, Dino, Makro i Arel. Pracownicy z hasłem Panda będą domagać się lepszych warunków pracy i wyższych pensji oraz wolnych niedziel. Jak zapowiada Piotr Adamczak, pracujący w Biedronce, tego dnia będzie wykonywał swoje obowiązki bardzo skrupulatnie. Proces będzie polegał na tym, że pracownicy okleją się tą naklejką Pandy i w tym dniu będą normalnie wykonywać swoje czynności zgodnie z przepisami prawa pracy i BHP. Czyli jeżeli prawo mówi o tym, że przysługuje im przerwa 15-minutowa, to w tym dniu mają iść na tą przerwę 15-minutową. Jeżeli szkolenia BHP mówią o tym, że mają pracować w równym rytmie, nie biegać, nie dźwigać ponad normy, co powoduje oczywiście wypadkowość przy pracy, to mają wykonywać tak, jak na szkoleniach BHP było mówione. Jest pani w stroju Pandy w ramach protestu. Chcemy zwrócić uwagę wszystkich. Beata Ostaszewska, pracownica Auchan. I pracodawców, i klientów na to, że pracujemy bardzo ciężko, za bardzo małe wynagrodzenie, z bardzo dużym obciążeniem pracy na jednego pracownika i bardzo często łamie się przepisy BHP. Wynagrodzenie to wszyscy wiedzą, jakie jest. Obciążenie pracą. Nas kiedyś w naszym markecie pracowało bardzo długi czas 800 osób. W tej chwili 300 parę. Można łatwo przeliczyć, ile więcej pracy musi wykonać jeden pracownik. Właśnie wtedy, kiedy sytuacja jest dobra. Łukasz Kozłowski z organizacji Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej. To właśnie paradoksalnie nakręca to oczekiwania. Natomiast w okresie kryzysu gospodarczego, zapaści gospodarki, rzadziej dochodzi do podobnego rodzaju protestów. To wynika po prostu z obawy w ogóle o utrzymanie pracy. A kiedy pracownicy czują się bezpieczni na rynku, to też odważniej formują swoje różne oczekiwania. Na dzień dobry dzisiaj Biedronka proponuje 200 podstawy brutto, a te 350, które jest, to jest za 100% frekwencji w pracy. Wystarczy, że weźmie jeden dzień urlopu w miesiącu i jeszcze pozbawia tego 350 zł. Skoro rzeczywiście pracodawcom tak ciężko znaleźć jest ręce do pracy, no to dlaczego oni tak mało zarabiają? Jakkolwiek polski rynek pracy robi się mocno ciasny, to zauważmy, że gospodarka wcale nie rozwija się w jakimś fantastycznie szybkim tempie. W ostatnich kwartałach no to wzrost był rzędu około 2,5% w skali roku. To też jest jakby wyzwanie, należy odpowiednie środki wygospodarować na właśnie choćby podwyżki płacy czy inne świadczenia. Póki co no właśnie firmy zderzają się z taką barierą tych możliwości finansowania, tak szybko się nie poszerzają mimo wszystko w obecnych warunkach. My cały czas przez wiele lat prosimy pracodawców. Alfred Bujara, NSZZ Solidarność. Aby usiedli z nami do stołu, negocjowali. Niestety to się nie udaje. Nie chcą. Jest brak dobrej woli. Można powiedzieć, że oni w Polsce dzisiaj robią tylko biznes. Rynek pracy był rynek pracodawców. Dzisiaj się to zmienia. To też sprzyja do tego, aby upomnieć się o te warunki pracy, upomnieć się w imieniu tych pracowników. Jest nas za mało, nie jesteśmy w stanie obsłużyć klientów i zatowarować sklepu w wystarczający sposób, żeby klienci byli zadowoleni. Klienci po prostu no, sfrustrowani są całą sytuacją i swoją złość wylewają na nas, na pracownikach, a już na pewno na koleżankach, które siedzą i obsługują przy kasach. Większość sieci handlowych nie chciała się wypowiadać na temat protestu swoich pracowników. Sieć Biedronka obiecała odpowiedź mailową, ale do tej pory jej nie otrzymaliśmy. A o pracę w marketach pytała Anna Rokicińska, a protest zapowiadany jest na 2 maja. Criminal, at your bed. See the knife in the water. Send you back to bed. All over your body. This electricity. It was all that I wanted. Now it's killing me. Zachodzie. Panowie, szeryf. Gdzie one są? No, nie mam pojęcia. Nie wiem. W Zalando? Złap i ustrzel okazję, zanim zrobią to inni. Tylko do 5 maja sezonowe obniżki. Obuwie, odzież, akcesoria ulubionych marek. Taniej nawet o 50%. Teraz na Zalando.pl. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran.